Весна. Весна була в повному своєму животворчому розквіті. Вона ходила селами і містами, долинами і горами, і скрізь розстеляла пахучі килими зелені. Щедро розсівала різнобарвні квіти. Прикрасила черемхи і вишні гарним білим цвітом, кропила вранці холодною росою землю, а ввечері підносила з ріки цілі хмари сивого туману і кидала їх на ливади, на поля. Неділя. Сонце підбилося високо, стало над тополями зеленого гаю і розсипало між деревами своє дорогоцінне золото. Це золото чіплялося свіжих листків лип, повзло по струнких тополях, миготіло, жарілося. І всім сьогодні бажалося вийти до гаю, втягнути повними грудьми цієї весняної розкоші, набратися снаги, молодості. Тому люди залишали село, йшли в поле, на сіножаті, а молодь ішла забавлятися до зеленого гаю. Там, на рівному, висипаному жовтим піском майдані, гриміла музика. Музика була голосна, бадьора, весела, мов сама весна. Вона пливла чарівними голосами між деревами гаю, притихала, а потім знов, мов ураган, могуче злітала, і тоді її було чути далеко-далеко, ген аж за селом, за рікою і ливадами. А молодь танцювала. Крутилися веселі пари, викрикували, втомлювалися, а тоді витирали спітнілі обличчя і знову кидалися одне до одного, бралися за руки і крутилися, крутилися без кінця. Трохим Шевців і собі вийшов до гаю. Від свого повороту з неволі це вперше він вийшов з хати, щоб побачитися зі своїми людьми, вдихнути в себе також рідного волинського повітря. Він йшов стежкою між густими липами, прислухався до голосу недалекої музики, але від того йому ставало на серці так боляче, так гірко і важко. Не тішила його ця чарівна весна, не могла розвеселити його засмученої душі знайома музика. Весна ця була для інших, але не для нього, не для бідного, нещасного Трохима. 2 роки тому він відходив зі свого села до війська, і тоді він був веселий, здоровий. Тоді також була весна, грала музика, світило сонце над рідним гаєм і пахла черемха. Дівчата і хлопці проводжали його далеко за село, прощались з ним, бажали скорого повороту додому. 2 роки тому це було. Здається, недавно, мов би вчора. Тоді Трохим був інший, не той Трохим. Він міг бігати, забавлятися разом з усіма, танцювати. І ніхто з хлопців у селі не міг з ним справитися. А тепер? Тепер він ішов повільно, між густими липами, на одній нозі. А там, де повинна ступати друга нога, тепер ставав загострений дерев'яний костур. Трохим перехилявся трохи на лівий бік, притримував костура рукою і допомагав йому ставати на стежку там, де треба. А музика гриміла, мішалася з веселим сміхом молоді і розпливалася по гаю. Трохим зійшов за стежки, побачив між гущавиною ліщини лавку і сів на ній, поставивши костура біля себе. Над його головою пролетіла зозуля, присіла на сухій гілці і закувала. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Трохим зігнув голову на груди, дивився на землю, і в цю хвилину нічого не чув, окрім биття свого власного серця. Нічого не бачив, окрім кількох круглих ямок на стежці, які витиснув його костур. А музика все грала. Разом із запахом і чаром весни сповнювала собою весь гай. Трохим підніс свою засмучену голову і побачив, що звідси, де він сидів, було якраз видно майдан, де танцювала молодь. Він пізнав там Наталку Чернякову, Оксану Загребельну, Петра Зінькового. Це колишні найближчі його друзі. Але тепер сам це добре усвідомлював, що він каліка і їм не потрібний. Не тільки їм, але нікому він не потрібний. Він не може ходити, не може забавлятися, танцювати. Для нього музика назавжди зробилася чужою, далекою, а він таким же далеким для музики. Не треба йому молоді, весни, квіток, а його місце тепер в якомусь монастирі, в якомусь притулку для старців і калік. Не міг сидіти Трохим на лавці, не міг далі слухати веселої музики, бачити цю безжурну, здорову молодь. Тому встав, притримав костура рукою і хотів іти. Але відчув, що не зможе зробити і жодного кроку, бо від сидіння здорова нога стерпла і цілим тілом проходила якась неприємна млість. Трохим підвівся, але знову безпорадно сів. У цю хвилину стежкою проходили дівчата і бачили, як Трохим, тримаючись однією рукою костура, а другою лавки, сідав, мов хворий, мов старець. Дівчата подивилися в його бік і миттю побігли в напрямку майдану. Від цього Трохимові стало ще більш боляче. Він зігнувся на поруччя лавки, закрив обличчя рукою і тиснув у собі біль свого становища, своєї нещасливої долі. Високо над гаєм усміхалося сонце. Знову десь далеко кувала зозуля, пахла черемха. Трохим, кульгаючи, ішов додому. Проходив біля старого дерев'яного млина і почув нараз якийсь тужливий, незнайомий спів, що долітав з недалекої хати. Він зупинився. «Не стій і не слухай, Трохиме!» Почув він за собою. Трохим оглянувся. За ним стояла тітка Ксенька з коромислом і порожніми відрами. «Не слухай, Трохиме, бо то небезпечно. То, кажуть, така сила, що послухаєш раз, а вже тебе буде туди тягнути. Краще йди додому». «А хто це співає?» – спитався. «Та то ж ті євангелісти, штунди. Раніше, коли ти ще був удома, їх не було. А тепер дивись, і зібрання мають свої. Сьогодні приїхав до них з міста їхній проповідник, і це вони так співають». Тітка Ксенька подивилася на Трохимів костур, потім на Трохима і замовкла. Набрала води і чим скорше пішла дорогою за млин. Трохим, опершись на перелаз, усе стояв і слухав співу. Під лотоками дзюрчала вода, і йому здавалося, що це дзюрчання води і цей спів творили якусь спільну мелодію, якусь іншу чарівну музику, не таку, як він чув у гаю. Він обережно переліз через перелаз і пішов через город до хати. чому він ішов? Трохим і сам не знав, але відчував, що тягне його туди якесь сильне бажання. Хочеться йому послухати цієї незнайомої пісні, побачити, що там за люди. Став під плотом, притиснувши костура рукою, і слухав пісні. Зрозумів навіть слова. «В твоїм серці смерті холод, темрява нічна. Як відчиниш йому серце, стане там весна. Річ свята його полється, як небесний спів. Чуєш? Стука. Чуєш? Каже. Відчини мені». Господар Оліян-колісник підійшов до Трохима і чемно попросив його до хати. Трохим не мав бажання заходити, але не смів також і відмовитися. Пішли разом з Оліяном. Трохим ішов попереду господаря, а коли ступав по дерев'яних сходах, чув, що Оліян легенько підтримав його під руку. Цей дотик чужої руки був такий ніжний, такий делікатний, мов це була рука матері. У просторі хаті Трохим побачив багато людей. Попереду стіл, покритий білим накриттям, букет з черемхою і багато книжок. Якийсь незнайомий чоловік стояв за столом і читав щось з невеликої книжечки. Потім промовляв до зібраних, поклавши книжку перед собою. А говорив він так, як Трохим ще ніколи не чув. Він казав, що Бог всіх людей любить. Він закликає до себе, всім хоче простити їхні гріхи і дати людям Царство Небесне. Потім знову співали, дружньо, бадьоро, з чуттям. Було там багато молоді, але були вони якісь не такі, як Наталка, Оксана, Петро та інші дівчата і хлопці, які танцювали в гаю. Були вони всі молоді, гарні, здорові. Нараз Трохим відчув, що він і тут зайвий, що тут у нього також немає друзів. Важкий біль, мов камінь, тиснув його стомлене серце, зболілу душу сповняла якась невидима темрява, чорна ніч. «Прийдіть до мене, всі знеможені», – каже Христос. «Прийдіть до мене всі», – це знову казав проповідник. «Багато в світі горя, багато зла і нещастя. Людина не може ніде знайти спокою для своєї душі. Тільки Христос дає спокій. Він – добрий Господь. Він тягар нашої душі знає. Рахує Він наші сльози. Бачить наші болі. Прийдім до Нього в наших молитвах з ранами нашої душі, і Він пошле нам відпочинок. Хто хоче молитися Йому і сказати Йому своє горе, розкрити перед Ним серце? Зробіть це сьогодні, і ви відчуєте справжню весну життя, цілюще проміння вічного сонця, Христа. Переживете, як велику подію, і будете щасливими. Прийдіть!» Проповідник ще щось говорив, але Трохим не чув нічого. Гіркий біль стиснув його серце. В душі творилося щось страшне, незрозуміле. Він схилився на поруччя лавки. Чув, що до очей підходять сльози, і він не в силі їх вгамувати. Ось вони зараз проб'ються крізь усі перешкоди, а тоді вже ніщо їх не стримає. Трохим відчув, що йому конче треба перед кимсь вилити свій жаль, своє сердечне горе. Але він знав, що все одно з людей його ніхто не зрозуміє. А хоча й зрозуміє, то становище його ніхто не полегшить. Немає на світі людини, яка б допомогла йому. І вперше ось він тут почув, що є хтось, що і його, бідного каліку, любить, знає його душу, його серце. Це Ісус Христос. Він рахує ті сльози, що ось в цю хвилину рясно стікають Трохимовим обличчям. Він все, все знає. Ісус, Спаситель. Ці слова були для Трохима новими, незнаними досі. Але вони були такі теплі, такі цілющі. Якраз такі, яких йому треба. Всі схилилися на коліна і почали молитися, а Трохим сидів і плакав. І в цю хвилину чиясь рука торкнулася його плеча, хтось тихо промовив: «Моліться і ви, Бог любить вас, моліться!» Що було з ним далі, Трохим не пам'ятав, але знав, що він молився. Він виказав Богові всі слова свого серця, всі свої скарги, все те, що так мучило його душу. Біля себе він побачив багато людей, а також проповідника. Всі підходили до нього, брали його руку, стискали її, чомусь називали його своїм братом. Трохим відчував, що від всього цього йому так добре, так солодко на душі. Серце його було вщерть переповнене якоюсь неземною радістю, якимсь незмірним щастям, теплом і задоволенням. Аж тепер ото він побачив, що оті його односельчани, його сусіди, були такі близькі йому, такі добрі. Тут і молоді хлопці, дівчата, і всі хочуть чим будь показати Трохимові, що вони справді люблять його, співчувають йому. Про це говорять їхні обличчя, їхні очі. Надвечір Трохим повертався додому. Разом з ним ішов проповідник. Вони пройшли через город на греблю і розмовляли між собою, мов давні приятелі. Сонце сідало за тополі гаю. Під лотоками хлюпотіла вода, щебетали ластівки, і скрізь розносився запах черемхи. Була весна. Трохим ішов і відчував, що ця чудова весна завітала сьогодні і до його зболілого серця. Вона принесла йому радість і спокій у Христі Ісусі.